Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. W poniedziałek retransmisja koncertu, który odbył się w naszym studiu 22 marca. Wystąpiła artystka będąca dumą Szkocji, Amy MacDonald. It's a pleasure to be back in Warsaw again. Do usłyszenia o 19.05. Piotr Metz. Autopromocja. Przeminęło z wiadrem. Witamy Państwa serdecznie, Krzysztof Siemak i Paweł Paulus Mazur w audycji Przeminęło z wiadrem. Tak, audycja nazywa się Przeminęło z wiadrem. Co tydzień o tej porze spotykamy się i słuchamy muzyki oraz wymieniamy poglądy na rzeczywistość. Dzisiaj od strony muzycznej motywem przewodnim będzie psychodelia. Tak, psychodelia oczywiście podszyta gipsem. W związku z tym wracamy do naszego najbardziej pełnego hasła, które brzmi gipsem. A pytanie mam takie do ciebie, drogi kolego. Rozumiem. Powiedz mi, urósł ci znak zapytania i... Urósł strasznie, bo to jest nowy termin w szachach. Sytuacja pattonowa. No tak. No to posłuchajmy muzyki. Things don't seem the same. Tak. Ludzie powinni się witać gwizdaniem i w ogóle cały dzień ze sobą rozmawiać, bo wtedy się napinają te wszystkie mięśnie twarzo czaszki tutaj ponad szczęką, pod szczęką, obok szczęki i to by było sprzyjające zdrowotnie nawet dla naszych otworów gębowych. No tak. Co ty na to? Tak, tak. Poza tym można byłoby rzeczywiście wygrywać różne melodie nastrojowe albo takie rozrywkowe albo bardzo zabawne i to też pokazywałoby ten chwilowy nastrój, w którym jest jesteśmy. Tak, i to by było nawet pocieszające, bo umuzykalniłoby cały naród od razu. Przepraszam. No tak, tak, tak. Czyli na przykład jedna osoba gwizdałaby Wesołe jest życie staruszka, a druga... A druga marsz Mendelsona na przykład. Albo marsz żałobny. Bo akurat nie jest w nastroju, prawda? Jest ubrana w czarny prochowiec. Dokładnie. Czarny kapelusz, chociaż to lato. Ale pomyśl sobie na przykład, jak fajnie by to wyglądało, gdyby kontroler w metrze, albo w tramwaju, albo w trolejbusie gwizdaniem pytał nas o bilet, czy też o ważną kartę miejską. No, tak, to by było tak, ciekawe. Tak. Poproszę gipsem do kontroli. należy tak wyłożyć zdanie, aby nie było wyuzdaniem. To prawda, ale wiesz co, zaproponuję w tej chwili po tej dużej dawce psychodelii taki króciutki odpsychodelniacz. Dobrze. Get up, stop. tak piękne kompozycje i piosenki, Krzysiek, puszczasz, że tak, powinieneś chyba psychodelia, w trójce pracować. Psychodelia, psychodelia to psychodelia. Jak widać, słowo krótki ma bardzo relatywne czasami znaczenie. To prawda. Tak jak na przykład koszula dla ciała, czy jest bliska, czy daleka, nie? No, jest na pewno dalsza niż włosy. Ale relatywność słowa krótki polega na tym, że rękawy człowieka, który ma ponad 2 metry wzrostu i mogą być trochę przykrótkie, no bo tam wiadomo, koszula trochę się w praniu może skurczyć. I ta sama koszula dla kogoś później nałożonego, kto ma 1,70 m, to nie będzie wcale za krótkie. To ciekawe. Klechda, baśń, bajka i bajkał. Ale wracając do naszych spraw, mam taki króciutki wierszyk. Żywiciel rodziny. Żywi, każdy widzi, że pracuje. A ciel od ciała czy od cielca? O tym rozmawialiśmy, wydaje mi się tydzień temu, o żywicielach i o cielcach. Ale wracam do tego, bo to jest, wiesz... No bo to jest żywotne bardzo pojęcie. No bo to nie, no. Ten, kto przynosi pieniążki, czasami też przynosi jedzenie. A teraz naprawdę prawdziwy odpsychodelniacz. Ciepło, że te trąbki, co słyszymy, to nawet słyszy facet na gubałówce, który jest w motorówce. To taki właśnie odpsychodelniacz. Przypominamy, że mottem muzycznym naszego dzisiejszego spotkania jest psychodelia, ale w zbyt dużych dawkach może stać się niebezpieczna, zwłaszcza, że szarzeje na dworze. Szarzeje, no może jeszcze nie na całym dworze, ale tak od wschodu to już na pewno szarzeje. Dzień jest coraz dłuższy, noc jest coraz krótsza i bardzo dobrze. Tak, dokładnie. A tym bardziej, że się cieplej robi, bo to tak jak z tą mudrą, nie? Co życie utrudnia. Każda mudra życie utrudnia. A gdybyśmy chcieli zrobić dosłownie rym, to by było każda mudra życie utrudna. I to też nie pasuje. Wracając do tej takiej polskiej naszej mowy, powszechnie nieużywanej, na przykład forma podziękowawszy, zrozumiawszy, zrobiwszy. Te wszy na końcu mnie niepokoją, ale strzeżmy się kleszczy, bo już latają między drzewami. No bo wiosna, wiosna, wiosna. Bardzo piękna kompozycja. Ballada, tak. Tak, ale słuchaj, tak jakby obok te trąbki, te dęciaki szły, ale nie szkodzi. Mieściło się to wszystko w skali niefałszu, ale to też, rozumiem, był odpsychodelniacz, tak? To był odpsychodelniacz, a muzyka była nałożona z dwóch różnych pokojów. W jednym ktoś sobie robił wprawki na pianinie, a w drugim ktoś ćwiczył na trąbkach. I to wszystko na Myśliwieckiej było, tak? Tak, a ten, kto mieszka nad nimi, nagrywał to wszystko, żeby mieć dowód. Słuchaj, ten, co mieszka nad nimi, zawsze nagrywa to wszystko. To jest logika. Zastanawiałeś się kiedyś, co by było, gdyby woda płynęła pod górę? Oj, chyba by dużo trudne, mieli tak, surferzy trudne, do zabawy. Trudne zagadnienie, ale wyobraźmy sobie, co by to było, gdyby w rzekach płynęła gazowana woda. I gazowana nie tak jak zazwyczaj to, co pijemy, to, co znamy z autopsji, czyli woda gazowana dwutlenkiem węgla, ale co by było, gdyby woda była gazowana helem? Wtedy unosiłaby się do góry, prawda? Cały ten piasek z helu tak wsypać tak. W rzekę. Ale słuchaj, to by się taki ustawił kopiec na wysokość 13 kilometrów. Ty wiesz, jaka to by była atrakcja? Z całego basenu Morza Bałtyckiego ludzie by przybywali zobaczyć, co to takie dziwadło stoi. No a zimą jakie łyżwy by były? Och. Pewnemu Stefanowi żona postawiła na plecach bańki. Nie było w tym by nic dziwnego, gdyby nie fakt, że były one z mlekiem. No i nie udźwignął tego ciężaru. Ale choroba prysła. Kto prysł? Choroba. A, choroba prysła. No tak, no ale mleko się zsiadło. No właśnie. Nie będzie teraz bajki rycerz Ivanhoe Ho-Ho, tylko porozmawiamy o strefie zgniotu pogadajmy, ale o mleku później. Nie, nie. Strefa zgniotu doskonale kojarzy się z mlekiem, bo to, co powiedziałeś o tych bańkach przed tym króciutkim odpsychodelniaczem. Bardzo ładnie. No, można oczywiście unieść takie bańki na plecach, ale nie wiem, czy zauważyłeś, w tej chwili mleka już właściwie nie wozi się w bańkach, wozi się w cysternach. To mogłoby być niebezpieczne, taką cysternę też umieścić na plecach, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś ma mocne plecy, to może i cysternę uniesie. I jeszcze, jeżeli mleko będzie o wartości spożywczej 148%, to już w ogóle. No to wtedy będzie ta strefa zgniotu. Tak właśnie kiedyś powiedziała żaglówka do motorówki: ty, ale wiesz, ale do wiatru mnie wystawili. A to przez to, że miłość to wszystko, a przyjaźń jeszcze więcej. No, czasami się wystawia do wiatru, czasami się wystawia coś na wystawie sklepu, żeby to sprzedać. Można też oczywiście sprzedać się wiatrowi. Albo miłość sprzedać, bywa i tak. Nie, miłości nie kupisz. Ale zacząłeś o tej strefie zgniotu. Co miałeś na myśli? Zgniotu, tak. Miałem na myśli tutaj różne strefy zgniotu. Jedna strefa zgniotu to może być rzeczywiście, może chodzić o to, o ludzkie ciało, że ulega ono, jeżeli się nie przestrzega oczywiście warunków BHP i tej dyscypliny pracy, to może to doprowadzić do sytuacji, w której rzeczywiście człowiek może pod prasę hydrauliczną, niechcący jakąś część swojego ciała położyć pod tą prasę, na przykład rękę nieopatrznie, a prasa zgniecie. Chyba że ktoś ma, jest tak grubokościsty i gruboskórny, że prasa hydrauliczna się złamie. No, ja widziałem takie ostrzeżenie na niektórych częściach garderoby, że spodnie mają na kolanach strefę zgniotu. Tak, i nie wkładać jest napisane. Nie wkładać, tak, bo to tak rzeczywiście może zakończyć się załamaniem kantów. Tak, tak, a załamanie kantów prowadzi do anarchii. Ja widziałem ostatnio taki znak drogowy na Helu. To był taki znak ostrzegawczy, właśnie strefa zgniotu. To nowe są takie znaki. Tam po prostu, tam odbywał się letni obóz edukacyjny dla zdolnej młodzieży i ta zdolna młodzież postanowiła zbudować największy na świecie balon. No i żeby wszystko miało, jak to się mówi, ręce i nogi, chociaż trudno to akurat opalą. No, żeby miało korpus. No, ale można sobie taki balon wyobrazić. W tej chwili można wyprodukować właściwie balon o dowolnym kształcie. Postanowiono go napełnić helem, a ponieważ ten obóz był na Helu, to no wessało miasto. No więc wessało całe miasto razem z piachem i ten balon po prostu stworzył taką strefę zgniotu. I nie wiadomo, co z tym zrobić dalej, bo to można by powiedzieć, że to była strefa wsysu. Z drugiej strony to jest też interesujące, a właściwie być może nie jest w tym nic dziwnego, że górnicy jeżdżą na urlop, na wakacje nad morze, a rybacy jeżdżą do kopalni. Tak, a do kopalni diamentów. Tak, dokładnie. A piłkarskich. Góromorzaki jeżdżą, słuchaj, na odkrytą kopalnię bursztynu, która się znajduje na końcu Mierzei Wiślanej, tuż przy granicy z państwem Rosja. I w tej głębokiej zapadlinie, gdzie jest mnóstwo nieodkrytych jeszcze bursztynowych, niezwykłych okazów, wielkiej, nawet powiedziałbym okołometrowej wielkości są tam bursztyny, jeszcze nikt o tym nie wie. Jest to też bursztyn fioletowy, który dopiero zostanie odkryty. Dopiero tam strefa zgniotu byłaby, gdyby jakiś czołg wpadł w tą dziurę. No to zróbmy krótki muzyczny przerywnik i wrócimy do rozmowy. Thank you. Tak, strefa zgniotu to też ma znaczenie w przemyśle motoryzacyjnym bardzo duże. No tak, no wiadomo, no przecież ta strefa zgniotu to z tego przemysłu właśnie się wzięła. To wszystko do naszego bezpieczeństwa. Natomiast dla naszego bogactwa chciałbym wrócić jeszcze do tego wątku przed chwilą, czyli do bursztynów. To jest nasze polskie tak. Złoto. Nie tylko polskie. Powiedzmy sobie, że ten gdański, właściwie chodzi o Zatokę Gdańską, ale nie tylko. Tutaj z Bałtyku bursztyn nosi nazwę sukcynit. O, to, tego nie wiedziałem. O tym nie wiedziałem. Natomiast, no, nazwa jak nazwa. Tak. Największy... Ale fioletowy bursztyn, zobacz. No, fioletowy albo ciemnozielony. Nie, ciemnozielony jest, bo to z fragmentami roślinności. Też prawda. Starej, sprzed milionów lat. Złoża bursztynu nawet, przepraszam, że ci wszedłem w słowo, obliczane na ileś tam set ton leżą w okolicach Lubartowa i Lublina. To jest ciekawe, nie? Że kiedyś to morze było... Ludzie nie zdają sobie sprawy, że tu wszędzie kiedyś było morze w Polsce. Myślałem, że powiesz, że te złoża największe, te ileś tam ton leżą w okolicach twojej piwnicy. Stąd tak bardzo często tam ostatnio przebywasz. Słuchaj, ale to jeszcze, żeby zamknąć ten temat szybciutko. Pod Europą są dziesiątki tysięcy kilometrów ciągną się tunele. I te tunele podobno są z drugiej cywilizacji. My jesteśmy w tej chwili w czwartej cywilizacji. Najbardziej wartościowe podobno bursztyny to są takie, w których w środku, w tych bryłkach widać zatopione... stateczki. Tak, stateczki małych wikingów sprzed paru milionów lat. Wikingów. Nie, ale teraz zupełnie poważnie. Tak. Zatopione komary, zatopione muszki. Zatopione homary, tak. Wyobraź sobie taki bursztyn, w którym zatopiony byłby mamut. To byłaby duża kropla. Słuchaj, zaskoczyłeś mnie. Podziałałeś na moją wyobraźnię. I to w porze ni to dnia, ni to nocy. Czekaj, niech sobie to wyobrażę. No, musisz chyba zejść dzisiaj jeszcze do piwnicy i zobaczyć, bo to te kły to może właśnie... Ja w piwnicy trzymam nielegalnie wykopywany towot, także tam w piwnicy to pływam, tak sunę się jak w maśle, wiesz. Tam raczej nie znajdę bursztynu. Ale gdyby zastygł ten towot, może nawet przypominać jakiś bursztyn. No, to posłuchajmy. Trzeba by się zastanowić, z czego słynie nalewka na bursztynie. Podobno ma właściwości lecznicze, ale nie można jej nadużywać, bo te lecznicze zamienią się wtedy w zupełnie nielecznicze. Tak, i ja słyszałem, że mała dawka, ale regularna, na przykład raz na miesiąc, takiej nalewki na bursztynie, podobno utrzymuje w dobrej kondycji narzędzie, podnarzędzie w naszym organizmie, jakim jest trzustka. No i oczywiście jeszcze włosy na plecach. To pod warunkiem, że się jest niedźwiedziem wybudzonym właśnie przez wiosnę. I tutaj zmierzamy powoli do takiej... Do brzegu. Do brzegu. Do takiej kontestacji. Przypominamy, że motywem muzycznym przewodnim naszego spotkania dzisiejszego jest psychodelia, różne jej odmiany, różne jej kolory. Natomiast psychodelia w sposób bardzo ścisły kojarzy się niestety z psychodelikami. Wspomniałeś tutaj o nalewce z bursztynu. To jest też taki rodzaj naszej polskiej, krajowej psychodelii, spychodelia. To pan tak. Zenek właśnie po nalewce, jak na spychaczu. Dokładnie, ale może być też coś takiego jak psychodelek. Nie psychodelik, tylko psychodelek. I jako lek leczy naszą psychę. I nasze psy przy okazji. O! Co o? No, psy są na P. Co u twoich psów? A powiedz, nie, moje psy są w porządku. Ale pytam, co u nich nowego? Tam no, nie wiem, no, zapytaj książkę, się. Książkę, któryś wiesz, nie, miał wypadek. Przemyśl dobrze to pytanie. Masz jeszcze ponad 7 miesięcy czasu, bo one w Wigilię odzywają się ludzkim głosem, także masz trochę czasu, żeby w odpowiedni sposób skonstruować to pytanie. Nauczę się ich języka po prostu. To jest też interesujące, bo po polsku... pies to dog. Po polsku pies odzywa się hał-hał. Natomiast tak. Angielski pies, taki angielski bulldog, odzywa się wow-wow. Wow-wow, wow-wow, tak. Ale wow-wow się odzywa fonetycznie, natomiast pisze się wow. No tak. A wow to już blisko do rosyjskiego języka z kolei. No, ale te hał-hał to jest w staropolskim, natomiast w nowopolskim to jest ja panu nie przerywałem. Thank you.